I nat skyede, diset eller stedvis tåget vejr, især i de sydlige egne, til tider regn eller byer, og mellem 0 og 4 grader og svag til let skiftende vind. Lørdag først skyede vejr med byer, især i den sydlige del af landet, men i løbet af dagen klarer det op, og vi får mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os. Velkommen til AK247 Musik. Ja, god aften og hjertelig velkommen til AK247 Musik. I den næste time, der bringer vi de bedste musikindslag fra ugens AK247-programmer. AK247 er jo stationens daglige kulturprogram, der sender fra kl. 18 til kl. 20. I løbet af det her program kan du derfor få hjælp til bedre at forstå svenske The Knives musik. Vi har også sat en ekspert til at undersøge, hvorvidt Lana Del Rey sang falsk eller ej til koncerten i København i sidste uge. Og sidst, men absolut ikke mindst, kan du møde det danske band Vildnes, der spillede live i studiet tirsdag aften. Mit navn er Anders Christiansen, og i løbet af programmet vil du også kunne høre en stemme, der tilhører min kollega René Fredensborg. Og jeg vil bare sige god fornøjelse. Fordi der er en gang imellem, at man føler sig som en god gammeldags bonderøv. Og det gjorde jeg for eksempel, da jeg hørte The Knives nye plade. The Knife, det er en svensk duo, som nogen måske kender for den der sang, der hedder Heartbeats, hvis jeg ikke så meget fejl. Den blev også lavet i en coverversion af José González. Og den kender man, fordi man har set den her reklame for Sony med alle de her hoppebolde, der hopper ned af San Franciscos gader. Men The Knife, de eksperimenterer rigtig meget med deres musik, og de lyder absolut ikke som det, man plejer at høre. Samtidig får de næsten altid rigtig gode anmeldelser. Og så er det, man sidder nogle gange og lytter til den musik, og man kan egentlig ikke forstå, hvorfor det er godt. Og det har jeg prøvet at blive lidt klogere på i aften. Og det, jeg egentlig har tænkt mig at gøre, det er, at jeg tidligere i dag, der ringede jeg til Ralf Christensen. Han er blandt andet anmelder på Dagbladet Information. Så sagde jeg, Ralf, kan du lide pladen? Så siger han, det kan jeg godt. Han har hørt den rigtig mange gange, og så har han valgt et nummer. Og det, vi gør nu, det er, at vi hører det her nummer, bare sådan med nøgne, bare øre. Og så ringer vi under nummeret til Ralf, og så når nummeret er færdig, så prøver Ralf, så godt han kan, at fortælle mig, og ja, hvorfor det her nummer det er godt, og hvad man skal lytte efter. Og så hører vi simpelthen nummeret igen. Det kan godt være, at vi i første omgang ikke hører hele nummeret, men det gør vi i hvert fald i anden omgang. Men jeg tænker, at vi sætter nummeret i gang. Her er det altså The Knife, og det er et nummer, der hedder Without You, My Life Would Be Boring. her forlader vi lige så langsomt The Knife med nummeret Without You, My Life Would Be Boring. Og det er altså et nummer fra deres nyeste plade. Og nu har vi jo ringet til Ralf Christensen, han er anmelder på Dagbladet Information. Han har også været vært her på stationen på et program, der hedder Rytmisk Salon. Og så har han også tidligere været vært på det fremragende program Album på Danmarks Radios P6. God aften, Ralf. God aften. Ralf, hvorfor er det her nummer godt? Hvor skal jeg begynde henne? Altså, jeg synes godt for utrolig mange grunde. Altså, man kan sige, hvor Knife før i tiden var utrolig god til at skabe sådan en subversiv popsang, så har de den her gang skabt, altså især med en sang som den her, men mange steder på pladen, har de skabt sådan nogle polyfonier, altså det vil sige en masse stemmer inden for samme sang, og det er noget, det vi hører her allersidst i sangen, det er de her fløjter, som måske ikke er blæst herre professionelt, men som til gengæld bidrager med en eller anden form for ekstrem fornemmelse af mennesker, altså kødelige eksistenser i sangen, samtidig med, at vi så har det her super elektronisk produceret syntmelodi, og de her trommer, som lyder som noget fra Nordafrika, eller som nogen måske vil mene lyder som noget, man kan høre, når der er tyrkisk mavedans på en lokal restaurant. Det er sådan lidt altså smag. Men der er altså rigtig mange lag på spil i sangen, som i sig selv gør den super interessant. Det her med, at fløjterne lyder som mennesker, og så samtidig har du noget elektronisk indover, altså hvad er det, der er godt ved det, at man blander de to ting? At det er jo ikke noget, man nødvendigvis skal, men det, der skaber her, det er jo en meget, meget tydelig, man kan sige, dans mellem menneskets fejlbarlighed og maskinernes ufejlbarlighed. Og det gør det virkelig, så det åbner et enormt rum for mennesker at agere i den teknologi, som vi jo alle sammen render rundt og slås med. Ikke? Og hele sådan deres projekt handler i høj grad også om at stille spørgsmålstegn ved den verden, vi lever i. Og i høj grad er det her jo et album, der har en masse kapitalismekritik i sig. Det er også et album, der angriber sexisme, og den angriber sågar også kongefamilie, den svenske kongefamilie. Så det, altså, der bliver skabt nogle rum, og der bliver rejst nogle diskussioner på den her måde. Og så arbejder det selvfølgelig med nogle lidt, hvad kan man sige, nogle lidt dissonante måder her. Ikke? Altså, fløjterne er ikke en harmoni, man normalt vil forbinde med lyksalig musik, men altså det, som jeg også synes, The Knife siger og gør med deres musik, det er, at livet ikke er lyksaligt. Altså der er plads til at have det dårligt, der er plads til at være i tvivl og lide i deres sange, samtidig med man danser selvfølgelig, hvilket er en interessant blanding. Det er noget, Nick Cave taler om på et tidspunkt, at det, han virkelig hader ved kærlighedssang i popmusikken, det er, at der er ikke noget problem i de fleste kærlighedspopsange. Der er ikke nogen, det er kærligheden bare super fed. Og det interessante i hans pointe, det er, at han siger, det gør dem inhumane, de her sange. Det gør dem simpelthen inhumane, fordi at det ikke tillader, at man er et menneske, der lyder og har problemer med kærligheden. Og det samme kan man sige om The Knife. De tillader, at man har det svært i deres sange, at der er lidelse i vores verden. Nu må du undskylde, hvis jeg gør din smukke beskrivelse af The Knife lidt plat her, men det går ud på, at det er svært for eksempel også at holde af en komiker, som ser godt ud og scorer damerne. Man vil hellere høre på en komiker, som er lidt fed og ikke rigtig har held med damerne, eller man kan bedre lide, altså man har større sympati for nogen, som har nogle fejl og mangler. Er det det, du taler om her? Ja, men det har vi jo alle sammen. Det er selv det mest perfekte komiker har det jo, og det er også noget, man kan finde hos en popstjerne som Rihanna. Ikke? Der er jo også en dame, der virkelig roder rundt i sit kærlighedsliv, ikke? Og som gør en til en interessant popstjerne. Ikke? Og det er sådan noget, jeg synes, at Knife de gør nu, og det de så også gør, at de bryder med den tidligere meget mere sådan formfuldente popfornemmelse, de havde i deres sange, og den meget mere elektroniske form, de havde i deres sange. Ja, at den her sang, vi snart skal høre igen, er den repræsentativ for resten af albumet? Ja og nej. Altså, man kan tydeligvis høre, at de har lyttet til nogle forskellige traditioner fra den tredje verden. Altså, man kan høre sådan noget som gamelan-musik fra Indonesien, især Java, og man kan høre Man kan høre arabisk og nordafrikanske trommer og harmonier. Men altså, der er jo et 19 minutter langt nummer, som stort set instrumentalt. Der er både de her sange, man kan danse til og synge med på, som jeg vil hævde, at man kan med den sang, vi lige har hørt. Og så er der de her meget mere svære lydflader og collager og altså rum, man træder ind i og bare er i, uden at der er nogen opfordring til at danse eller synge med. Så det er sådan meget, det er en virkelig forskelligartet plade, hvor der virkelig bliver udforsket nogle muligheder. Og så er der også det, som er super interessant ved Karin Drejer, som jo er den ene halvdel af den her søskende duo. Det er, at hun stort set synger alle stemmer på pladen. Så det vil sige, at det man også skal lægge mærke til på det nummer, som vi lige har hørt og skal høre igen, det er, at hun har spillet den her lipokal, som er til at få øje på, og hvor hun ønsker rimelig skingert og hvad man vil sige traditionelt grimt til nogle steder. Men så er der også både sådan nogle som ligger helt klart nede i tenoren, som også er hende, som så bare er blevet skruet ned i frekvensområdet digitalt. Og der er endnu højere frekvenser, hvor hun også synger med sig selv. Så der er sådan et, nogle fiktive væsener på spil, men også en anden form for kønsdiskussion på spil, ikke? Hvor hun får lov at være flere forskellige køn i sangen. Og det er noget, de har gjort gennem rigtig mange år, faktisk. Og som de gør helt forrygende her, synes jeg. Ved du, Ralf, jeg tror, vi er klar til at give over. Ja, altså jeg vil faktisk sige, at allerede nu her, hvor nu har jeg jo hørt det en del gange i dag, fordi jeg skulle lave programmet. Og jeg kan allerede mærke nu, at der er faktisk altså, en rytmik, jeg ikke rigtig fangede i første gang. Det svinger jo egentlig okay. Og jeg vil lige sige til lytteren, hvis man tror, man skal læse en anmeldelse af dig, af det her album, så kommer det ikke til at ske. Det er din kollega, der gør det på information. Ja, det er det. Men det er ikke uden noget, altså du er deroppe af, hvis, altså nu giver jeg heller ikke stjerner på information, men det er vel en 5-6'er for dig, eller sådan noget. Ja, det er i hvert fald helt klart en 5'er, ikke? Altså, det er jo sådan en forfærdelig definitiv måde at give karakter på, ikke? Altså, jeg er usikker på, om det er en fuldstændig helstøbt mesterværk, men der er helt klart 6 stjerne sange på pladen, og det her, det er en af dem. Okay, men Ralf Christensen, tusind tak, fordi at jeg må ringe til dig. Og så lad os give The Knife en chance til. Her er det endnu en gang The Knife med Without You, My Life Would Be Boring. Her var det The Knife med Without You, My Life Would Be Boring. Og tak til musikanmelder Ralf Christensen, fordi han gjorde et forsøg på at åbne det her værk op for os. Og nu skal vi til en anden musiker, nemlig den amerikanske sangerinde Lana Del Rey, som i fredags gav koncert i København. Efterfølgende kan man sige, at der opstod stor uenighed om, hvorvidt Lana Del Rey overhovedet kan synge rent. Eksempelvis skriver Ekstra Bladets Thomas Treve i sin anmeldelse, det kræver nosser at starte en koncert med ordene My pussy tastes like Pepsi Cola. Men det lugtede nu mere af fæl narfisse, da Lana Del Rey her til aften optrådte på dansk grund for første gang. Mange kommer jo ganske problemfrit gennem tilværelsen uden at kunne synge. Det er dog et problem at være tonedøv, når man er sangerinde. Foran knap 6.000 i udsolgte tab 1 i København, pip, hylede og miavede sexkillingen som en syg kælling. Det var så Thomas Treve, som er berygtet for sin nogle gange lidt grove retorik, men det er faktisk ikke det, der handler om det her, fordi det handler lige om lidt om, hvorvidt hun faktisk synger rent eller ej. Han påstår altså, at hun hylede og miavede som en syg kælling, og måske var den der var nærmest tonedøv. Det er en kritik, man har hørt før af Lana Del Rey, og jeg skal lige nævne, at der var kun én stjerne til års for Lana Del Rey her. Men den anden store formiddagsavis, BC, er derimod mere positiv. Jeppe L.K. Andersen skriver blandt andet sin femstjernede anmeldelse. Og selv uden store hits som Blue Jeans, Born to Die og Right, ville koncerten føles som en dragende sirenesang fra det hinsides. Hvor fortabte musikalske sjæle drages mod. For Lana Del Reys store force, ud over hendes dystre lounge-film Noir, univers af hendes fantastiske stemme, og den fik heldigvis lov til at udfolde sig flot og kraftigt i tab 1, hvor de smukke toner strømmede ud til de mange fremmødte. Det er simpelthen to vidt forskellige anmeldelser af den samme koncert. Og for at finde ud af, hvad der er op og ned, rent og falsk, ved Lana Del Reys stemme, ringede min kollega Anders Christiansen tidligere i dag til sanglærer ved det danske Musical Akademi. Hun hedder Lone Balser, og forinden der havde Lone Balser så lyttet til to sange fra koncerten, som en af koncertgængerne har uploadet til YouTube. I to numre, jeg hørte, Blue Jeans og Video Games, der synger hun nedtonet, roligt. Det, jeg kan høre på de klip, jeg har hørt, der er det i pitch, det vil sige, at hun synger rent. Så det har sådan en rolig, afslappet fornemmelse over sig, nærmest som sådan en tilstand, hun synger i med hendes stemme, er, hvis jeg skulle sidde og vurdere noget på nogle YouTube-klip, sund og velfungerende. Kan du forstå, hvordan der kan opstå et tvivl om, hvorvidt hun synger rent eller ej? Ikke lige ud for de to klip, men der er jo mange ting, man vurderer på, og der kan jo være, at hun har noget monitor, der ikke lige fungerer rigtig godt, hvis hun synger med ind i jer. Der kan jo være alle mulige små udsving. Jeg tror ikke, at jeg i mit liv, og jeg har godt nok rent til mange koncerter, hvor nogen har sunget rent hele vejen igennem. Altså, jeg kan da huske en Celine Dion-koncert, hvor jeg også hørte hende nogle steder synge lidt ud af pitch, og jeg ved, at Celine Dion synger teknisk helt formidabelt, der er ikke noget at sætte på hende. Jeg har også været til George Michael-koncert, som også synger live rigtig, rigtig, rigtig godt. Og der har været nogle små udsving. Ja. Altså, hun har en meget speciel måde at synge på. At det kan ja, det har hun. Hun har sin helt egen stil. Og så er der jo sådan noget med det, vi dømmer næsten altid ud for egen smag. Og vi kan ikke alle sammen være enige om, hvad vi synes er godt, og hvad der ikke er godt. Så vil det være helt mærkeligt. Også nogen, når de hører Bjørk synge, for eksempel, så siger de, nej, det er jo helt forfærdeligt. Hun synger helt vildt dårligt. Og så er der andre som jeg, der synes, hun er helt fantastisk. Men det er en bestemt stil. Så det er et spørgsmål om smag, vil jeg sige. Og det er rigtigt nok, at de ting, jeg har hørt med Lana Del Rey, de her to klip, som jeg må sige, er de to eneste ting, jeg har hørt med hende, der synger hun jo nedtonet. Hun går stille og roligt fra forskellige funktion til funktion, bevæger sig stille og roligt rundt i stemmen, er aldrig ude i de her to numre i hvert fald, og giver den som fuld gas, den meget nedtone. Og det er jo klart, at hun har sin egen måde at synge på i det. Det er den måde, hun laver sit musik på, at hun laver sådan nogle glissader op og hænger måske lige underkanten. Men det er ikke ude af pitch, men det er en stil, vil jeg mere kalde det for. Hvad mener du med underkanten? Det er, at når man siger, at man synger i pitch, så synger man rent. Så kan man være lidt under pitch, eller man kan være lidt over pitch. Det er, at man har for eksempel helt teknisk, at man siger kammertonen A, der skal stemmen svinge med 440 hertz i sekundet. Så synger man et A. Sådan er det for alle også instrumenter, man stemmer ind efter et A. Jo højere toner, jo flere svingninger, kan man sige. Men man kan godt synge kammertonen A, for eksempel, bare for at tage et udgangspunkt, og så svinge 439 hertz. Og så stadigvæk have den, men man, for nogen vil det lyde, som om man er ude af pitch, men for andre vil det lyde, som om man bare lige bender tonen lidt, altså sådan lige twister tonen lidt. Man er først rigtig falsk, hvis man er nede at svinge 437 hertz. Men det er, sådan, det er rent teknisk, og det håber jeg ikke, at man, når man går til en koncert, at man står og tænker på. Jeg synes jo, at man bare skal gå ind og opleve, og hvis man så ikke kan lide stilen, når ja, derfor kan hun godt være en god sanger, bare med den stil. Altså, jeg vil ikke kategorisere hende som en, der synger altså falsk. Jeg har hørt mange, der synger falsk. Det synes jeg ikke, Lana Del Rey gør. Kan man forestille sig, at der er nogle mennesker, der har så fin hørelse? Altså det her med, hun synger lidt under de her, hvis vi siger, at de hedder 440, ja, hvis det er, ikke? Ja. At man har så en sart hørelse, at det kan man høre lige med det samme. Jo, men jeg kan også høre alt, vil jeg sige, med mine ører, og gør det hver dag, for det er det, jeg lever af. Men der er jo også spørgsmål, og der er også nogen, der synes, at jamen, vi kan jo nævne i flæng af rocksanger, som hænger lidt under kanten, og nogen synes, at det er jo bare fedt, fordi det er hans stil. Men hvis man ikke er til den stil, og forventer noget andet, når man kommer ind til den koncert, så er det klart, at det er noget, man vil skrive i sin anmeldelse. Det var ikke hun sang falsk. I stedet for at gå ind i tilstanden eller i stilen, så kan det godt være. Det tør jeg simpelthen ikke være dommer over, at hun har sunget 20 falsk på nogle enkelte toner. Det kan godt være, hun har det. Og det kan have alle mulige årsager. Men hendes stemme er sund og rask, og jeg er overbevist om, hun har nogle gode ører og kan høre, hvad det er, hun skal. Lige nøjagtigt med Lana Del Rey, vil jeg sige, det er et spørgsmål om smag og hvad man er vant til at høre på. Altså, man sætter jo sine kriterier ud fra de ting, man er vant til at lytte på, og hvad man kan lide. Og nogle gange, vil jeg mene som anmelder, så bliver man nødt til at kaste sin egen smag væk og gå ind og blive beriget af noget andet. Og så tage oplevelsen. Og ikke sidde og dømme. Det kan man gøre bagefter, man går ind i oplevelsen. Problemet er, at ofte synes jeg, men det er sådan helt generelt, så glemmer folk at opleve. De sidder med deres iPhone, så optager hele koncerten igennem. De er der slet ikke. Jeg blev bare lidt nysgerrig, når du lige siger det der med, at der er mange rocksanger, der hænger lidt under. Hvem er der nogen bestemt, du tænker på? Hvis du har sådan en som Bryan Adams, som jeg synes er vildt god, altså, og jeg har da selv i mine unge dage stået og hoppet med og scrollet med på hans sange, så lyttede jeg til ham til, det var en eller anden tegnefilm, han har lavet noget musik til, og han synger til. Nu kan jeg ikke huske, hvilken en det var. Og jeg sad og tænkte, gud, han hænger faktisk lidt under tonen, altså bender hele tiden, eller ligger lige lidt under. Men det gør ikke noget, fordi det giver mig en oplevelse. Det giver mig den oplevelse, stemmen skal give mig til den film, jeg sad og så. Altså, hvor han har lavet musik og synger på. Men jeg kom bare til at tænke på, hold gud, nå, det gør han da egentlig. Det kan jeg godt se, han gør. Nu når jeg virkelig lytter til den specifikke ting. Men som helhed fungerer det storartet. Altså, der er man fat i den lange ende i forhold til det udtryk, han vil formidle. I kontrast til Celine Dion, som alle vil karakterisere som en sangteknisk virkelig stærk sangerinde. Og det er hun ved guldgrød også virkelig sangteknisk stærk og synger direkte i pitch og fraseringer. Du kan ikke sætte en finger på det. Men nogen vil også gå til en koncert med hende og ikke få en oplevelse, fordi de synes, hvad er det? Det siger mig ikke noget. Og uanset om man er rocksanger, som Bryan Adams er, altså pop rock, eller man er som Celine Dion, eller man er Bjørk, så er de bare tre, bare for at sætte tre forskellige op mod hinanden. De er så forskellige, men alle tre er virkelig gode sanger. Men jeg har hørt alle tre synge ude af pitch, altså synge urent, til live-koncerter. Men det gjorde ikke min oplevelse mindre. Så lige for at opsummere, de to videoer, du har set, de to optagelser, du har set med Lana Del Rey for koncerten, ja. Vel ja. På YouTube. Hvor ligger du henne, hvis du skulle vurdere hende? Men så skal jeg jo ind på smag, og jeg synes, at min smag er fuldstændig ligegyldig i forhold til folks oplevelser. Det er jo min smag og min oplevelse. men helt sangteknisk, der ligger hun et rigtig dejligt sted i forhold til det udtryk, hun vil formidle. Der er hun der, hvor hun skal være. Og hvorfor det udtryk er det, hun gerne vil formidle, tror du? Jamen, det er, jeg tror gerne, hun vil have folk til at gå ind i en tilstand i hendes sange. Jeg tror gerne, hun vil have folk til at slappe af og lytte og bare være til stede i forhold til de her to numre. Så derfor bliver det er jo meget nedtonet, det soft, det er ikke ret højt tonalt, at man går ind i en oplevelse, altså en slags tilstand, hvad end det er. Ja, det var altså sanglærer ved det danske musicalakademi, Lone Balzer, der gav en vurdering af den amerikanske sangerinde Lana Del Rey's præstation i København i fredags. Der skal naturligvis tages det forbehold, at Lone Balzers vurdering stammer fra to YouTube-klip fra koncerten, optaget med en mobiltelefon. Og så kan man også som en lille personlig note sige, at de to klip måske rejser et andet spørgsmål. Hvad pokker det for en slags mennesker, som står ævler løs til koncert? Men for nu at råde bod på det, så får vi noget ren lyd. Her er det Blue Jeans med Lana Del Rey. Nu kan jeg byde velkommen til det danske band Vildnes. God aften og velkommen til jer. Jo, jeg kan lige sige nogle navne. Jeg har besøg af Morten Nørby. Du spiller guitar og synger. Det er korrekt. Så har jeg også fået besøg af Niels Dahl. Du har taget en kontrabas med. Oh ja. Og så har jeg også fået besøg af Rune Funk, og du spiller også guitar. Ja. God aften og velkommen til alle sammen. I er normalt fire. Ja, Jesper Elnegård er her ikke. Så I har også en trommeslager, men han er ikke i studiet, så I skal spille akustisk med to guitar og en kontrabas lige om lidt. Men inden da, så skal vi faktisk lige høre et nummer fra jeres nye plade, som kommer i næste uge. Det er derfor, I er her jo. Ja. Og det er jeres tredje plade. Ja. Og den hedder Ud af det blå. Ud af det blå. Ud af det blå, ja. Ud af det blå. Og jeg har egentlig tænkt, for jeg vil gerne høre den, der hedder nummer to. Det hedder den ikke. Det er nummer to, men den hedder Vinny. Ja. Og inden jeg satte på, kan du sige bare lige to, tre ord om den sang? Ja, altså, hun var der, og hun er der endnu. Hun var der, og hun er der endnu. Ved du hvad? Så hører vi, hvordan I lyder på plade, og så bagefter hører vi, hvordan I lyder live. Men her er det altså først Vinny med Vildnes. Hvordan står det til, Vinny? Hvad jeg vil, jeg trænger til et sted at varme mig ved. Bag mig falder himlen ned. Going to Vinny. Mon amour, Vinny and I. Sammen, du og jeg. Vinny, jeg savner dig. Her var det altså nummeret Vinny med det danske band Vildnes, og jeg har besøg af Vildnes i studiet, i hvert fald tre fjerdedele af bandet, nemlig Morten Nørby, Niels Dahl og Rune Funk, og de har taget instrumenter med, og de er så søde, at de vil spille for os lige om lidt. Men jeg vil godt lige vende det her nummer, Vinnie, som vi lige har hørt. Du introducerede det, Morten, ved at sige, at Vinnie, hun var der, og hun er der stadig. Ja. Ja, vil du uddybe det? Nej, spørg du bare, altså. Spørg, så svarer jeg. Ja, altså, det er fordi, at jeg har lyttet til bladet et par gange her. Jeg har haft den i en uge. Okay. Jeg har været så heldig, at have den i lang tid. Den kommer ellers først i næste uge. Det er en af de privilegier, man har som journalist. Og så er jeg gået hjem og lyttet, og så er der en sætning lige i den her sang, som jeg bare sådan stussede over. Lad mig udtrykke det sådan. Ja. Og jeg vil godt citere teksten fra den sang, vi lige har hørt. Det er altså Vinnie. Vinnie, jeg har savnet dig. Vi gik en gang igennem kongens have. Du havde blomstret kjole på. Jeg sprøjtede sæd ud over din mave. Vinnie, under himlen blå. Tag lige lidt mere. Intet har forandret sig. Alt er stort set, som det var. Til 20 piger har jeg set. Ingenting er sket. Yeah. Og jeg behøver måske ikke at gentage, hvilken linje det var, men det gør jeg alligevel, som jeg suser over. Det er den her, jeg sprøjtede sæd ud over din mave. Nå, jeg troede, det var himlen blå der, men ja. den rammer øret jo. Altså, jeg vil godt have lov at sige, at jeg tror, det er en af dem, hvor man, når man sidder og skriver en sang, vi kan jo lade det være en form for formular til, hvordan man skriver en sang, hvis der er nogen, der sidder og gør det derhjemme, så nogle gange så spørger man jo bare enten dem, der går rundt i køkkenet, eller hvad det nu er. Men hvad gør vi nu, eller hvad skal der være her? Jeg sprøjtede sæd ud over din mave, tror jeg bare, råbt, eller et eller andet. Ja. Og så nogle gange så passer det jo sjovt nok. Det, ja, og så vil jeg sige, så faktisk var der lang tid, hvor at det var sådan, ja, det er sjovt nok det der, men og så prøvede man alt muligt poetisk tilbage, men i virkeligheden lidt ligesom de der penisdrenge, ved vi kørte den ind med penis, ikke? Mm-hmm. De startede ligesom en penisbevægelse, kunne man måske kalde det, men altså, at det er svært at komme med noget, der gør det mere interessant bagefter. Hvis du kan godt rime, vi gik engang i en tur i Kongens Have, jeg tænkte, hvad skal vi da lave, eller et eller andet, men det andet, det slår rimelig stærkt, og der er, ja, hvad kan man sige, energi i lortet, ikke? Eller også, man kan måske ikke, altså, når man først har hørt det, så kan man ikke lave det om. Altså, det er sådan, man ikke kan glemme igen. Ja, det kunne være. Jeg vil sige, jeg prøvede virkelig, men det blev svært at lave noget, der var stærkere. Man vil også gerne have noget opmærksomhed, og vi fangede de. Og vel også, at hvis nu går man rundt i Kongens Have, og så er det jo meget naturligt at sprede sæd. Ja, det er det, man gør. Så der vokser blomster. Ja, det er jo i virkeligheden vigtigst af det hele, at der er jo ikke noget galt i det. Nej, overhovedet ikke. Det er nemlig det ikke, at der... Altså, det jeg tænkte bare, det var, at jeg blev rykket... Med spidssekund blev rykket et andet sted hen. Ja. Forstår jeg, hvad jeg mener? Altså, den sætning der, den gør jo et eller andet. Ja, hvis men man bygger et univers op, og så lige pludselig kommer den der sætning, og så lige pludselig... Ja. Så så jeg ved ikke, om man tænker om den... Om altså, den nu er der jo mange mennesker, der sprøjter med sæd. så det er jo ikke, skal vi sige, unormalt. Men jeg tror også, altså som vi snakker om, lige når man siger det, så det lyder sgu da meget sjovt, og så kan man ikke rigtig finde på noget andet. Men hen ad vejen tror jeg også bare, at jeg har tænkt det som, at jamen det virker på en eller anden måde. Og selvfølgelig er det også, når man spiller den, vi har jo spillet den et par gange live. I starten er det sådan lidt teenage-agtigt, nu kommer det der. Ja. Men altså, det er faktisk sjovt. Har det altid været med vores band, tror jeg bare. Altså, hvis der er noget, der passer, så skriver man jo bare det. Altså, der er der også nogle af de andre sange, hvor vi bruger nogle andre ord. Det er i hvert fald rart, når man... det er tit, vi har spillet også til gadefester og sådan noget, så man kan se, at folk står og snakker. Og der er noget mærkeligt i... Altså, det fanger virkelig folks opmærksomhed. De fniser og kigger, hvad fanden det sang, de skulle ikke eller... Eller hvad de nu tænker, det ved jeg jo ikke. Ja, men altså, grunden til, at jeg studser over det, og det er ikke, altså, jeg er jo ikke et boneret menneske på nogen måde, nej. Men I laver noget musik, som måske er lidt tidsløst. Mm. Hvorfor, vi trækker i hvert fald på nogle rødder inden for musikhistorien, nogen kalder det viserock eller sådan. Og hvis man hørte det uden at vide, hvem det var, kunne det måske faktisk være svært at vide, hvornår er det her musik egentlig lavet, ja. Hvornår det blev indspillet. Ja. Men så når der kommer den sætning, der hedder, du havde blomstret kjole på, jeg sprøjtede sæd ud over din mave, så er det som om, så ved jeg godt, okay. Så var det i 1992. Stensikker. Så tænker jeg, så nu er vi oppe i tid, tænker jeg. Det var ikke dårligt. Og det vil også et eller andet sted, synes jeg, noget godt ved vores tid, at vi er nået dertil. Ja, måske via, at der er så mange, der har siddet i skumle, dystre lokaler og kigget på computerskærme og sådan noget, så er det, synes jeg, meget rart at få sagt det på en måde, hvor det ikke er noget, der skal skjules. Men det, der er skønt, det er jo livet. Angående sådan det poetiske i det, jeg vil godt lige dvæle ved den sætning, for jeg synes, det er meget spændende faktisk, fordi det er som om poesi altid skal være lidt finere end en hverdagssprog, og der er nogle ord, der ikke sådan dur i poesiens verden. Det klassiske eksempel er det med radiator, som jo Jan Sonnegaard tog op, ikke? Men altså, tænker man over det og siger, ej, passer det ind i en sang og synge sådan et billede, der egentlig er så pornografisk eller så erotisk? Ja, plat. Altså, ja, det tænker man selvfølgelig over. Og så vil jeg sige, noget af det, der gjorde, at det kom med, det var sådan set også den musik, der er i, eller den bevægelse, kan man måske næsten sige, der er i sprøjtede. Altså, der går, det blev vi lidt forelsket i, at det var sådan et levende billede. Ja, så som jeg snakkede om før, også i forhold til, at sangen, hvis det virker, så virker det jo, og så kan man måske bagefter tænke, okay, hvad fanden handler den her sang om? Jeg lige har siddet og skrevet, ikke at man er fuldstændig hjernedød, når man skriver det, men der er jo bare nogle mekanikker, som kører, når man sidder og skriver, og jo også, som Morten snakker om, en rytme, som er måske er naturlig eller et eller andet. Og hvis det virker, så tager vi den, fordi ellers skal vi sidde og bruge måske en, jeg ved ikke, vi bruger meget tid på at skrive de her sange i hvert fald. Og så er det jo netop, jamen, hvis det virker her, jamen, så tager vi den. Mm. Og I var bare enige med det samme? Det virker. Nej, altså som jeg sagde, så tror jeg nok også, jeg tror faktisk også, og det har jeg efterhånden erfaringen lært mig, at det er kun godt, hvis man bliver lidt smule provokeret af det. Altså, hvad fanden, vi sidder her og skriver en, altså melodien, den har vi skrevet for lang tid siden, en gammel melodi, som vi har siddet og spillet 100 gange på et klaver. Og så lige pludselig, så tager Morten bare det der, hey, du sagde sæd, fedt nok, nu står der det. men altså, man, som jeg siger, altså det, jeg synes, nu er det jo bare en gave, at det står der. Fordi at ellers havde sangen måske været, ikke kedelig, men den havde da været en anden i hvert fald. Altså det, ja, og handler, det er også sandt. Handler om. Det, udover, altså, jo, også helt, det er sandt, det var det, der skete. Mm. Det ting, jeg troede også, du bare havde skrevet, hvad der var sket. Ja, men det skulle hjælpe. Og jeg synes også, det er et meget fint billede af, men det var nogle af de ting, I oplevede i jeres forhold. Der får man slået fast, hvad det er, for at det er et forhold, den handler om. Og... Mm. Nu er I jo I to, der arbejder sammen og skriver sangene sammen, i hvert fald arbejder sammen, når I laver tekster og melodier. Har I ansvar for, hvad de andre i bandet skal stå til mål for, hvad I kan stå og synge for scenen? Altså for jeg spurgte sig med Rune her, ikke? Han har måske ikke bedt om at være med i et band, der synger om, og at nu man sprøjter sig ud af pigers mave uden børn. Nej, men det snakkede vi faktisk også lidt om. Mig og Trommeslæren, vi kiggede faktisk, som Niels sagde før, altid lidt sådan teenage-røde i hovedet over på hinanden, når det kom, og så alligevel kiggede ud på folk og så, hvordan de reagerede. Ja, også fordi når man så spiller sjovt. Det, når man spiller det live, så ved man jo godt, altså der ved vi jo godt, at der går ikke så længe, før de finder ud af, om det virker rent faktisk der. Mm. Så, og hvis det viser, det er et problem. Jamen, det er der jo nogle andre sange, eller vi har prøvet at spille nogle ting, hvor så går de jo bare ned, så spiller han ikke så meget alene, hvis det... Jamen, der har været en gang, det tror jeg, en eneste gang, vi har jo skrevet ret mange sange, at, og jeg tror faktisk, det var samtidig, som vi skrev den der Vinnie-melodi, det er mange år siden, at der var en eller anden tekst, som vi havde virkelig arbejdet længe på og prøvet at få til at fungere, så sidst så havde vi et eller andet, som vi synes var... og så spillede vi den, og så siger tromslæren, ved du hvad, det der, det er simpelthen ligesom at tæsse i hovedet på publikum. Nå, sagde vi så, det kan sgu da godt være. Okay, vi står op ad den, fordi den var bare for negativ eller noget. Det var også fordi, vi spillede på drop in, og den var sådan meget... Kan I huske nogle brudstykker af den? Det var igennem livet, den samme vej, de slidte sko tilhører mig. Det er sådan lidt en sørgelig my way. Men det var for sørgelig. Det var sgu for sørgelig. Jeg tænker, at vi skal høre noget musik, som I spiller. Ja. Fra den nye plade. Jeg skal lige gentage det, altså Vildnes, jeg har besøg af her i studiet. De kommer med deres tredje plade på mandag, mener jeg, i hvert fald i næste uge. Og for den plade, der vil de nu spille et nummer. Det er åbningsnummer på pladen, der hedder Hvad nu hvis. Værsgo. Ja, tak. For ikke stikke af til søs. Et kys er stadigvæk et kys. Du er som ingen andre. Når jeg sammenligner dem, går de ned med mig hjem. Du har fortryllet mig med dit. Det var Vildnes, vi hørte her med nummeret Hvad nu hvis, og det er altså åbningsnummeret på den plade, som de har på gaden i næste uge, der hedder Ud af det blå. Jeg skal huske at sige allerede nu, for det var, jeg glemmer det senere, at hvis man vil høre dem, så kan man tage i Tivoli på mandag, yeah, hvor vi spiller på, hvad hedder den, i Harmonipavillonen. Præcis, kl. 7. Kl. 7. Da vi snakkede sammen tidligere i dag, Morten Nørby, og det er altså Morten Nørby, der synger og spiller guitar. Det er Niels Dahl, der spiller bas, og så er Rune Funk også med på guitar. Og så er der jo en fjerde mand på trommer, som ikke kunne komme. Der er heller ikke rigtig plads til hans trommesæt her i studiet, så det var egentlig meget godt. Du sagde, Morten, jeg får helt lyst til, at vi spiller en helt anden sang også i dag, fordi vejret er så godt. Ja. Er I friske på at gøre det? Jeg ved ikke, du har ikke aftalt det med de andre, da vi talte sammen. Jamen, vi har snakket i telefon og fundet ud af, at det gør vi. Det er fordi... Den er sådan set ikke på... Det er forår. Det er forår, ja. Den er ikke på det nye album. Nej. Men det er til, ja, simpelthen lige til siden solen er skinnet. Jeg synes, jeg kunne høre solsorte, og vi har en forårsmarch. Og nu er det jo 9. april, det er måske en dårlig anledning, men det er et meget, meget fredeligt budskab for en march. Ja, du sang den faktisk for mig i telefonen. Ja. Du lød meget begejstret, så sang du den, og så siger jeg, okay, den vil jeg godt høre. Og du siger, at den tager 2,5 minutter, fordi vi har 3 minutter, ikke? All right. Til nyhederne. Så hvis I kan nå det på 3 minutter, så vil jeg meget gerne høre den. Det skulle jeg nok kunne klare. Så jeg synes bare, I skal gå i gang. Her er det altså Vildnes med forårsmarch. Nu er det tid at gå i gang. Nu står forvandling for døren. Kulden for tank, mørkets vinder dag for dag. Nu vender lyset tilbage. Nu er det tid for... før fuglene slår. Tri-falderi-faldera. Nu er det tid, det er for. Tri-falderi-faldera. Blandt de fordærvede blæde skyder kaskader grønt. Orme i saft og så bære. Livet bliver der begyndt. Nu er det tid, vinteren har været lang. Nu mine damer og herrer, sig det med en blomst, sig det med en sang. Nu går en ny tid i gang. Nu er det tid for at fuglene slår. Trifalderi, faldera. Nu er det tid, det er for. Trifalderi, faldera. Det var fornemt. I noget det, I spillede faktisk rekordhurtigt, tror jeg. Det var altså Vildnæs med Forårsmars, som ikke er på jeres nye plade. Nej. Og den er faktisk ikke på nogen af jeres plade. Nej, den er udgivet på en bæreklang, en økologisk plade. Den hedder Grøn Linderen. Grøn Linderen. Og jamen, jeg vil ikke sige andet... Den ligger på Spotify i dag. Ja. Ja, den ligger på Spotify, hvis man skulle have Spotify. Mm. Men jeg vil bare sige endnu en gang, tusind tak, fordi I kommer ind og spillede. Jamen, tusind tak, fordi vi måtte. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.